أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta Tekvir suresinin son ayetlerini okuduk. Burada geçen şa'e fiilinin anlamını kısaca anlatmaya çalıştık. Bir de bir söz verdik biliyorsunuz. Bu hafta sonu bu konuda yapmış olduğumuz bir ulusal sempozyumun özetini de bu akşam sunacaktık. İnşallah bu akşam onu yapacağız Allah nasip ederse. İşte Türkiye'nin birçok yerinden gelen ilim adamlarıyla 29 Şubat 1 Mart tarihlerinde Darüzziyafe'de bir toplantı düzenledik. O toplantıda bu şa'e ve erade fiilleri, meşiyet ve irade konusu masaya yatırıldı. Yani doğrusunu söylemek gerekirse hiç umulmadık bir başarı elde edilmiş oldu. Çünkü asırlardan beri işte Maturidi mezhebinin, Eş'ari mezhebinin, Mu'tezile mezhebinin kurulmasından önce bu iş başlamış. O mezheplerden önce şa'e fiiline erade manası vermişler. Zaten biraz sonra detaylara geçtiğimiz zaman göreceğiz. Bu konu çok tartışılmış. Fakat bugüne kadar artık sebep neyse işin içinden çıkılamamış. Biz birkaç senedir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yeni değil. Önce hatırlayacaksınız. Yehdillahu men yeşâ. Hani biz de yetişmişliğimiz gereği, çünkü çocukluktan beri neredeki şa'e fiilini gördüysek orada irade manası verdik, istedi manası verdik. İşte yehdillahu men yeşâ, Allah istediğini yola getirir şeklinde mana verilir biliyorsunuz. Biz ilk önce istediğini değil de isteyeni olmalı dedik. Arapçadan hareketle. Ki o yanlış bir görüş değildi. Fakat daha sonra olayın üzerinde çalıştıkça başka taraflar ortaya çıktı. Çok enteresan. Yani mesela bir merdivene yukarı çıktığınızı düşünün. Her bir basamakta ufkunuz daha da değişir. Bir önceki basamakta görmediğiniz şeyleri görmeye başlarsınız. İşte geçen pazartesi günü, salı günü size ders anlattığımız zaman arkadaşlar dediler ki çok güzel oldu. Fakat ertesi gün yeni çalışmalar, yeni araştırmalar yaptık. Dedik ki ya bak, şimdi daha güzel. Ondan sonraki gün daha güzel. Sonraki gün daha güzel. Yani bitmiyor. Çünkü asırların ihmalini 2 dakikada ortadan kaldırmak mümkün değil. Şimdi bu ihmal İslam alemini gözü kapalı bir hale getirmiş. Kaderci yapmış. İslam dinini adeta başka bir din haline sokuşturmuş. Yani bu Şafii'li adeta bir sigorta gibi. Küçücük bir şey. Şimdi bu koskoca binanın ana sigortası patlamış olsun. Burada hiçbir aleti çalıştıramazsınız, değil mi? Karanlıkta kalırsınız. Halbuki orada küçücük bir kablodur aslında patlayan. O küçük kabloyu oraya taktınız mı problem biter. İşte bu Şafii'li de adeta bir sigorta gibi. Oradaki değişiklik Kur'an-ı Kerim'in tüm anlamlarının değişmesine sebep olmuş. Toplantıdan 2 günlük toplantıda bir de sonuç bildirgesi yayınladık. Sonuç bildirgesinden sonra çalışmalarımız yine devam etti. Gece rüyalarımıza giriyor. Sabaha kadar bu fiille uğraşıyoruz. Şimdi ben size şöyle kısa bir özetini yapayım da, çünkü buradan okuyacak değilim. Buradan okursam iş uzar. Esas olan anlaşılmasıdır. Zaten ulemanın anlayamadığı bir konuyu eğer halka anlatabiliyorsak bu problem halledilmiş demektir. Geçen hafta anladık dediniz ama eminim ki zihninizde birkaç tane soru kalmıştı. İnşallah bu akşam o sorular büyük ölçüde halledilmiş olur. Şimdi bir şey var, şey. Şey denen bir kelime var, değil mi? Biz neye şey diyoruz? Her şeye şey diyor. Peki Allah'a şey diyor muyuz? Hayır. Kur'an-ı Kerim Allah'a da şey diyor. Bu yani Arapçadan geçmiş ya bu kelime. Arapçadan dilimize geçerken tabii ki bir takım mana kayıplarına da uğramış. Kur'an-ı Kerim Arapça Allahu Teala da şey diyor. Şimdi şey ne? En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm varlıklar şey diye ifade ediliyor. Allahü Teala diyor ki ve halaka kulle şeyin fekaddarehu takdira. Allah her şeyi yarattı diyor. Sonra onun ölçüsünü koydu. Peki yaratılmadan önce ölçüsü yok mu? Şimdi siz bu toplantıya geldiniz bu akşam. Gelmeden önce içinizde buraya gelme arzusu ortaya çıktı, değil mi? Buraya gelme arzusu ne demek? Bu toplantıya gelmeden önce evinizden çıkıp buraya gelinceye kadarki bütün film şeritleri kafanızdan geçiyor mu? İşte o bir şey. İrade olmaz mı? Olmaz. O bir şey. O şey. Birisinden bir şey istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bir bardak çay ver. O bir bardak çayı o kişiden istemeden önce, o çay gelmeden önce, o çay sizin zihninizde var mı? Var. İşte o zihindeki şeydir. Düşünce. Hayır, tasarı, tasarlama, düşünce değil. Bu aynen şuna benzer. Bir üretici, bir firma, mesela yeni bir işe girişmek istiyor, ondan önceki plan ve projeye benzer. O sizin zihninizdeki tasarlamanız. İşte istek, irade bu şeyle ilgili sizde doğan istektir. Bu şeyle ilgili sizden doğan isteğe irade, isteğe irade denir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor: İza arade şey'en en innema emruhu İza arade şey'en en yekule lehu kun feyekun. Allah'ın işi bir şey istediği zaman ona ol demektir. O da olur. Peki sizin canınız çay istediği zaman ol dediğiniz zaman çay oluyor mu? Olmaz. Ama ol, Allah ol dediği zaman oluşuyor. Şimdi sen çay istediğin zaman zihninde çay oluşuyor. Allah da bir şeyi istediği zaman yaratılmadan o şey, o şeyin tasarısı olur mu? Düşünün bakalım. Olmalı mı? Olmalı. Çünkü niye biliyor musunuz? Allah bizi koyduğu kanuna göre yaratmıştır. Dolayısıyla siz kendi fıtratınızda, yani bu yapınızda, vücudunuzda, bünyenizde bulduğunuz şeyler aslında Allah'ın koyduğu kanundur. Siz o Allah'ın sizin zihninizde koyduğu kanunla Kur'an arasındaki irtibatı kurarsanız konuyu anlamışsınız demektir. Şimdi küçük bir parantezle söyleyeyim. Bizim en büyük kaybımız dinle fıtrat arasındaki ilişkiyi kesmiş olmamızdır. Yani gerçek hayatla, yani yaşanan hayatla Kur'an emirleri arasında birebir uyum olması gerekir. Çünkü Allah öyle söylüyor. Bu uyumu ortadan kaldırdığınız zaman ne hayatı anlarsınız ne Kur'an'ı anlarsınız. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bir bardak çay istiyorsunuz. Ya da hanımınıza diyorsunuz ki hanım, ya bir çay yap da içelim. Sizin zihninizde o çayın, o çay işte şeydir. O çayın nasıl olması gerektiği zihninizde var. Çünkü o sizin isteğinizi doğuruyor zaten. Çayın ne olduğunu daha önceden biliyorsunuz. Ondan dolayı canınız çekiyor. Daha önceden bilmezseniz canınız çeker mi? Ama çay yok. Hanım yap diyorsunuz, o başlıyor yapmaya. Ya da ben yapayım diyorsunuz, başlıyorsunuz yapmaya. Hanım da size diyor ki, bey bir paket çay getir diyor. İkiniz de çayı söylediniz. Onun zihnindeki çay başka. Siz ona çay yap dediğiniz zaman zihninizdeki çay başkadır. İşte bu şeydir. Şey. Büyüğünden küçüğüne kadar bu böyle devam ediyor. Şimdi lütfen elinizdeki Kur'anlardan 65. sureyi bir açın.559. sayfa. Burada Allah bir şeyi anlatıyor. Buradan şeyi iyi kavramanız açısından şey yapıyorum. Yani siz bir Türk olarak şey derken bir şeyler anlıyorsunuz ama acaba Allah şey derken neyi kastediyor, değil mi? Esas olan odur. Şimdi bakın buraya. Yo, birinci ayetten itibaren. Hızlıca okuyacağım ben size. Üzerinden fazla durmayacağım. Sadece konuyu size hatırlatmak için. Çünkü bizim sürekli derslere gelenler bu konuyu bilirler. Yeni gelenler de artık kusura bakmasınlar. Onlar okumak isterlerse internet sitelerimizde var. Ya da buradaki kitaplarda var. Yani detaya girmeden okuyacağım. Ya eyyühen nebiyyü اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّكُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetleri içinde boşayın. Ve ahsul idde, iddeti sayın. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Rabbiniz olan Allah'tan korkun. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَّ Boşadığınız kadınlarınızı evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Yani aynı evde, onun bekleme süresi sırasında aynı evde kalın. Zaten o sıra kaç göç olmaz. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine, apaçık bir fahişelik yapıp gelirlerse o zaman aynı evde duramazsınız. Ve tilke hududullah, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَالَمَ نَفْسَهُ Kim Allah'ın koyduğu sınırları çiğnerse kendine kötülük yapmış olur. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır. Bir iş ortaya çıkaracaktır. Yani belki Allah aynı evi paylaştıkları için 3 ay süre içerisinde bunlar barışabilirler. فَإِذَا بَلَانَ اَجَلَهُنَّ Sürelerinin sonuna vardıkları zaman فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Güzellikle onları tutun. اَوْفَارِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Ya da güzellikle ayırın. وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ Sizin içinizden güvenilir iki şahit getirin. وَاَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Şahitliği de Allah için tam olarak yerine getirin. ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İşte bu Allah'ın size sizden Allah ve ahiret gününe inananlara verdiği öğüttür. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu oluşturur. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Hiç beklemediği yerden ona rızık verir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ Allah onun işini neticeye ulaştırır. قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Şimdi Allah buraya kadar talakın, yani erkeğin karısını boşama sisteminin bütün ögelerini saydı. Ne dedi? Şimdi bir insan karısını boşayacaksa, bu okuduğumuz şeylerin manası, kadın adetli olmaması lazım. Adetten temizlenmişse, eşiyle ilişkiye girmemiş olması lazım. Boşama sırasında iki tane şahit bulundurması lazım. Ondan sonra evden çıkarmaması lazım. Boşadıktan sonra bekleme süresini o evde geçirmesi lazım kadının. Kadının da çıkmaması lazım. Ondan sonra süre sonunda, daha erkenden karar verir dönerse döner ama süre sonuna kadar gelmişlerse ya güzellikle karısından ayrılması lazım ya da güzellikle karısını tutması lazım. Şimdi bütün bunların hepsini anlattıktan sonra Allahü Teala diyor ki قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Şey, burada şey ne? Hayır, buradaki şey işte bu talak ya, erkeğin karısını boşama sisteminin tamamını Allah burada şey diyor. Yani boşama ile ilgili bütün emirleri anlattı, sistemi kurdu, bu bir şey. Bu bir sistem oluyor. O zaman şae ne oluyor? Mustafa Kartal, sistemi kurdu oluyor değil mi? Ölçüleri koydu oluyor. Şimdi ölçüleri koydu yerine istedi dersen ne olur? Ne olur bir söyleyeyim mi? İşte fıkıh kitabındaki talak olur. Ölçüsüz bir talak oluşur. Bakın şeyi kavrayamamanın nerelere mal olduğunu görüyor musunuz? Şimdi bu tıpkı neye benzer? Siz eşinize diyorsunuz ki bana çay yap. O yapıp getiriyor. Rengi çay rengi. Sıcaklığı çay sıcaklığı. Bardağa da koymuş. İç, ağzınıza alıyorsunuz, bakıyorsunuz ki kuş burnu. Daha da güzel gözüküyor ama ben kuş, bilmiyor musun ben kuş burnunu sevmediğim, ben senden çay istedim. Değil mi? O zaman siz çay derken o çayın bir tanımı var mı? O tanımını siz de biliyorsunuz, eşiniz de biliyor değil mi? Ya bildiğiniz şey. O çayın bir demlenme şekli var mı zihninizde? O çayın bir takdim şekli var mı? Mesela eşiniz çayı demledikten sonra demliği size getirse, bey buyur çayı iç dese ne yaparsınız? Yani o da bir sistem. Değil mi? Çay demlemenin bir usulü var. Demlendikten sonra işte bardağa koyacaksın, şeker getireceksin. Bir de demlemenin bir süresi var. Zamanı geçtikten sonra içilmez falan. O da başlı başına bir sistem. İşte o da bir şey. Dünya hayatı bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Tüm hayatın adı şey. Tüm hayatın adı şey. Tüm hayatın adı şey olduğu için, yaşamanın adı şey olduğu için hayat da nedir? Bir sistemdir değil mi? Bir ölçüsü var. Yani her bir şeyin bu ayette belirtildiği gibi قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Allah bu talakla, erkeğin karısını boşamayla ilgili koyduğu ölçü boşamadan önce mi sonra mı? Önce. Önce bu sistemi kurmuş mu Allah? Ve bize de yapacaksanız böyle yapın demiş. O zaman bunun dışına çıktığımız zaman çay yerine kuş burnu suyu gelmiş gibi olmaz mı? Hadi o olsa gene iyi. Çay yerine sana çocuğun sulu boyasıyla boyanmış bir su da getirebilirler. Değil mi? Görüntüsü belki daha güzel olur. Ama çay olmaz. Şimdi dolayısıyla şae fiili, Kur'an-ı Kerim'de geçen şae bir sistemi gösteriyor. Şimdi siz bu sistemi, kelimenin bu anlamını kaybettiğiniz zaman neler oluyor? Burası şimdi anlaşıldı mı şey ne demek oldu? Kaybolduğu zaman neler oluyor bakın. En'am suresinin 148. ayetini lütfen açalım. 6. sure 148. ayet. ...149. sayfa. Seyekûlü lezîne eşrakû. Şirke düşmüş olanlar şöyle diyeceklerdir. Müşrikler. Lev şâallâhu mâ eşreknâ ve lâ âbâûne. Allah bizim müşrik olmamızı gerektiren bir sistem kurmuş olmasaydı, yani bizim, ya da şöyle diyelim, bizim iman etmemizi gerektiren bir sistem kursaydı ne biz şirke düşerdik ne de babalarımız. Ve la harramna min şeyin. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Suç kimin o zaman? Allah. Bu bir cebriyecilik iddiasıdır. Hani günahkarlar ne derler? Ne yapayım? Allah beni de böyle yaratmış. Değil mi? Böyle derler. Fakat burada Allah-u Teala diyor ki كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Bunlardan öncekiler de böyle yalan söylediler. Hatta ذَاقُ بَأْسَنَا, bizim azabımızı tadıncaya kadar. Ölünceye kadar bu yalanı söylediler. Öldükten sonra suçlarını itiraf ediyorlar ama bir anlamı yok tabii. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. De ki şimdi sizin yanınızda bir bilgi var mı? Yani Allah sizin kafir olmanızı gerektiren bir sistem kurdu diye bilgi var mı sizin yanınızda? Varsa çıkarın getirin. Görelim. Bizim geleneğimizde ne var? Allah kimi kafir yaparsa o kafirdir. Biraz sonra okuyacağız. اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ Siz sadece kendi zannınızın peşine düşüyorsunuz. وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ Siz sadece atıyorsunuz. Desteksiz atıyorsunuz. Peki, müşriklerin bilgi kaynağı neresi olur? Yani Kur'an okumuyor, bilgileri nereden elde ederler? Fıtrattan, babalarından değil, fıtrattan. Babalarından elde ettikleri bilgi de olur, safsata da olur. Fıtrattan elde ederler. Yani tabiattan, yaşadıkları hayattan değil mi? Peki, yaşadığımız hayatta cebriyecilik var mı? Var mı? Var mı? Nasıl? Söyle. Yaşadığımız hayatta Müslümanları değil, söylenen sözlerden bahsetmiyorum. İnsanların iş hayatında şurada burada cebriyecilik var mı? Çalışmayana kimse bir şey veriyor mu? Çalışmayan kazanabiliyor mu? O zaman var mı cebriyecilik? Var mı? Yani yata yata para kazanmak var mı? Ya da çalışmayan bir talebeye öğretmen not veriyor mu? Ya da yaşadığımız hayatta dışarısı soğuksa, ben Allah'a tevekkül ettim diyerek adam çıplak bir şekilde sokağa çıkıyor mu? He? Çıkmıyor. O zaman bu insanlara Allah demiş oluyor ki, siz yalan söylüyorsunuz, sizin yaşadığınız hayata cebriyecilik yok. Sen dünyalığını kazanmak için gece gündüz uyumadan çalışıyorsun, dine sıra geldiği zaman suçu Allah'a bırakıyorsun, veriyorsun. İş helal harama geldiği zaman suçlu Allah. Öyle değil mi şu anda şeyler dışarıdakiler? Yani çalışıp kazanmak, başarılı olmak dedim mi? Alttan girer, üstten çıkar, falana gider, filana gider, şunu yapar, bunu yapar, bir şeyler kazanmak için uğraşır. Bilir ki yatana bir şey yok. Ama iş dine sıra geldi mi? Ne yapalım, Allah böyle yapmış, ben de böyleyim. İşleri kötü gitmeye başladığı zaman ne yapalım, Allah böyle yapmış, ben de böyleyim de. Ya da işte çalışıp kazanacağı zaman, ha işleri kötü gittiği zaman ne yapayım, Allah böyle yapmış derler. Hata ettim ben orada. Tıpkı okuldaki gibi. İyi not alırsa ben aldım, kötü not olursa öğretmen verdi. Hayatta da böyle. Şimdi Allah-u Teala burada o müşriklere diyor ki, siz yalan söylüyorsunuz. Var mı hayatta cebriyecilik? Yok. Var mı deliliniz Cenab-ı Hakk'ın insanları kafir yaptığına dair? Nereden biliyorsunuz? Ondan sonra şöyle diyor Allah. Kul felillahil hüccetül baliha. De ki, tam delil, bütün şüpheleri ortadan kaldıracak olan delil, Allah'ın delilidir. Felevşâe, eğer Allah insanların yola gelmesini, hidayete ermesini gerektiren bir sistem kursaydı, insanların kafir olamayacakları bir sistem kursaydı, lehedâkum ecmain, hepinizi yola getirirdi, kesin birinizi diğerinizden ayırmaz. Allah'ın hiç kimseye torpil yoktur. En kafirinde Ebu Cehil de Cenab-ı Hak yaratmıştır peygamberimizi. Onun rızkını da Allah vermiştir, onun rızkını da. Onun kabiliyetlerini de Allah vermiştir, onun kabiliyetlerini. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün gayretiyle Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun çalışmış ve orada başarılı olmuş. Öbürü de başka yolda çalışmış. Onun için Allah sistemini cebir üzerine kurmamıştır. Nasıl fıtratta çalışan kazanıyorsa dinde de öyledir. Bakın burada şuna dikkatinizi çekeyim. Allah müşrikin yalan söylediğini ifade ederken, üzerinde düşünmediniz mi anlayamayız tabi. Yalan söylediğini ifade ederken fıtrata yönlendirilmiştir. Çünkü bütün peygamberler bunu söyler. İnsanların fıtrattan, yani hayattan aldıkları bilgileri esas alarak konuşur. Yalan söylüyorsunuz. Peki mealde nasıl? Okuyalım bakalım. Bak her zaman kapatırdık. Bir kere kapatmayınca unutmuşuz. Şimdi benim kimseye laf söyleyecek halim olur mu? Evet. Şimdi bakın mealde ne diyor? Müşrik olanlar diyecek ki Allah dileseydi ne biz müşrik olurduk ne atalarımız. Allah dileseydi diyor bak. Allah sistemi öyle koysaydı ile dileseydi arasındaki farkı görüyor musunuz? Yani bir şae fiiline irade manası vermek aslında tam bir yol ayrımı. Tamı tamına bir yol ayrımı. Ve ayetin ne hale geldiğini görelim. Müşrik olanlar diyecekler ki Allah dileseydi ne biz müşrik olurduk ne atalarımız. Ne de bir şeyi haram kılabilirdik. Bunun onların sözleri. Bunlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Neyi yalanlamışlar? Neyi yalanlamışlar? Burada müşrikler neyi yalanlıyor? Kimi yalanlıyor? Hayır, bir şey yok. Ya buradaki bu kelimeye de yanlış mana veriyorlar. Ben hakikaten şaşırıyorum. Yani insan biraz düşünür. O yazın Medine'de 5 tane toplantı yapmıştım ya. Bir de toplantı aralarında yapılan konuşmalar var. O konuşmalardan bir tanesi de buradaki kezzebe fiiliyle ilgiliydi. Kur'an-ı Kerim'de kezzebe fiili 3 şekilde geçiyor. Arapça bilenlerden başkasına izah etmiyorum. Bunu onun için şey yapmayacağım. Bir kezzebehu ve in yukezzibu neke. Fakat kuzzibet rusulun min gablik. Eğer seni yalanlarlarsa senden önce nice elçiler de yalanlamıştır. Burada kezzebe fiilinin mef'ulu var. Bir de kezzebe fiili ba ile mef'ul alır. Kezzebu bi ayatillah. Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarıldılar, yalan söylediler manasında. Bir de bu ayette olduğu gibi mef'ulsuz gelir Kur'an-ı Kerim'de. Mef'ulsuz olan fiile lazım fiil denir. Bu da teksir ifade eden bir babdır. Kezzebenin anlamı çok yalan söylemek demektir. Çok yalan söylemek, bak burada kimseyi yalanlamıyorlar ki bu şeyler müşrikler. Yalan söyleyip duruyorlar. Zaten ayetin devamı da onu gösteriyor. İşte ben Medine'de bu Arapça konusunda uzman olan kişilerle bu meseleyi oturdum konuştum. Dedim bak Kur'an-ı Kerim'de böyle 3 tane kezzebe fiili var dedim. Bunların üçüne aynı mana veriliyor tefsirlerde. Kendi aralarında düşündüler, taşındılar falan doğru söylüyor dediler ya. Gerçekten öyle. Hiç düşünmemiştik dediler. Evet. Şimdi mealden okuyorum. Bunlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Yani öyle birbirine karışıyor ki çık işin içerisinden çıkabilirsin. Nihayet azabımızı tattılar. Onlara de ki, hiç ilim denecek bir şeyiniz var mı ki bize çıkarasınız? Bu kime söylenir? Yalan söyleyene söylenir değil mi? Yani bir bilgi var mı? Getir bakalım, böyle diyorsun ya. Siz sırf bir zannın ardından gidiyorsunuz, sırf ve siz ancak atıyorsunuz. Yalan söyleyene denir değil mi bu? Tamam. Şimdi Allahü Teala müşriklerin Allah dileseydi ne biz müşrik olurduk ne de atalarımız sözünün yalan olduğunu söyledi mi burada? Dedi değil mi? Sadece canının peşine düşüyorsunuz, sadece atıyorsunuz dedi. Peki sıkı durun şimdi. De ki işte hücceti baliga, açık delil ancak Allah'ın. Evet, o dileseydi sizi hep birden hidayete erdirirdi. Şimdi Allah yalan dediği sözü kendi söylemiş olmadı mı? He? Peki deliliniz var mı, getirin dediği zaman bu müşrikler demezler mi? Ya Rabbi işte senin sözün, ondan daha iyi delil olur mu? Demezler mi? Şimdi bir şae fiili deyip geçmeyin. Onun için dedim hani sigorta gibi bu. Hatta bir trafoda patlama olursa bütün mahalle gider. Ama küçücük bir kablo meselesidir. Ama bütün mahalleyi elektriksiz bırakmaya yeter. Şimdi siz tutuyorsunuz, bir sistem belirten bir fiile, o sistemi isteme ya da istememe manasına gelen iradenin anlamını veriyorsunuz. İrade istek demektir. İstek iki türlü olur. Şimdi sabahleyin uyandınız, baktınız ki ezan okunuyor. Ya bir kalkıp namaz kılayım dediniz. Bu bir arzu ortaya koymaktır. Sonra ya iki dakika sonra kalkarım dediniz. Bir daha yorganı çektiniz başınıza. İsteğinizi karar haline getirdiniz mi? He? Yok. İsteğinizi karar haline ne zaman getirirsiniz? Kalkarsan, kalkmak fiildir. Karar sizi kaldıran şeydir. Karar sizi kaldıran şeydir. Kaldıran arzudur. Karar o sizi kaldıran istektir. Dolayısıyla o karara kalkma diyebilir misiniz? Kararın kendisi kalkmak mıdır? İşte o karara tutup bütün bu şae fiillerin anlamı veriliyor. O zaman çıkışın içinden çıkabilirsin. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de şey iradenin bittiği yerde başlıyor. Çünkü izâ arâde şey'en. Orada bitiyor şeyi istediği zaman Allah, irade ettiği zaman. Orada bitiyor. Sonra eylem başlıyor. En yekûle lehu kun feyekun. Yani şimdi siz yataktan kalkma kararı verdikten sonra artık karar tamam, uygulamaya geçmeniz gerekiyor değil mi? O kadar. Şey o uygulamanın adıdır. Şimdi bir şu tekrar vereyim manayı. Bir buradaki verilen manaya bakın ki bu anlam zannetmeyin ki elimizdeki mealin verdiği anlamdır. Bizim arkadaşlarımız araştırma yaptılar. Ta ilk asırlara kadar giden bütün tefsirlerde böyle. Onun için bizim şu iki günlük toplantı, gerçi onun 5 yıllık bir hazırlığı vardı ya da 4 yıllık en az bir hazırlığı vardı. O aslında ne biliyor musunuz? Ağrı Dağı gibi dağlar zincirini aşıp arkasındaki Kaf Dağı'na ulaşmak gibi bir şey yani. Hani şeyde mitolojide anlatılır ya. Onun arkasına ulaşmak gibi bir şey. Asırların getirdiği o yanlışlıkları keşfediyorsunuz. Bütün onların arkasına geçiyoruz. O zamana kadar ki bütün yanlışlar silsilesini zincirin ortaya koyuyorsunuz. Ve bunun yanlışlığını da sözlüklerden ortaya koyma imkanınız da yok. Çünkü sözlüklerin tamamı da zamanla bozulmuş. Bir tek elinizde dayanağınız var Kur'an-ı Kerim, bir de Allah'a şükür hadisi şerifler. Onlarla gittiğiniz için çok sağlam gidiyorsunuz. Onlarla ortaya koyduğumuz için iki günde gelen ilim adamlarının tamamına yakını, yani %90'dan fazlası tamam bu böyle olmalıdır dediler. Peki diğerleri iki kişi falan vardı. Ya ben tam emin değilim, şüphelendim ama falan. Tabii iki dakikada beklenmez o kadar şeyin. Yok canım yanlış söylüyorsunuz çıkmadı. Neden? Çünkü Kur'an'dan hareket ettiniz mi işiniz kolay. Dolayısıyla Allah'a şükür biz şimdi Kur'an-ı Kerim'i de sözlük olarak kullanıyoruz. Ve Allah öyle indirmiş ki o kitabı, önemli kelimelerin manasının da kitabına yerleştirmiş. O biliyor kimlerin nerede ne yapacağını. Evet. Seyekulul lezine eşreku levşâ Allahu mâ eşrekne ve lâ âbâuna. Müşrikler diyecekler ki Allah isteseydi ne biz şirk koşardık ne babalarımız. Gelenek böyle diyor. Ondan sonraki ayette de ki hücceti baliga kesin delil Allah'ındır. Allah isteseydi hepinizi yola getirirdi. E tamam müşrik ne dedi? Allah böyle istedi. Ben kafir yaptım. Peki nasıl çıkacaksınız bu işin içinde? Hani delil var mı diye Allah söylediği zaman ya Rabbi işte o kadar çok delil var ki. Tudillü men teşâ ve tehdî men teşâ. İstediğini saptırırsın, istediğini yola getirirsin. İşte Allah'ın saptırdığını kimse yola getiremez. Hep bununla ilgili. Halbuki onların hepsi tudillü men teşâ. Sistemine göre kişileri sapıklığa şey yaparsın. Sapık sayarsın. Sistemine göre hidayete gelmiş sayarsın. Kurallar zincirine göre. İnsanlar o kurallara uyarsa yola gelir, uymazsa sapıtır. O zaman peki diyor ki femen şa'e felyu'min. İsteyen inansın deniyor. İsteyen inanabiliyor mu? Sizin hemen hepinizin mümin olmayan tanıdıklarınız vardır. Onlar zaman zaman mümin olmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? İstiyorlar. Peki mümin oluyorlar mı? Öyleyse onlar da mümin olması gerekir. Femen şa'e fel yu'min ne demek? Kim bu sisteme girer, uygulamayı yaparsa o zaman inans. Öyle şey yok. Gireceksin, uygulayacaksın, tatbik edeceksin, sonra inanacaksın. Öyle kadercilik yok. Çalışmayana Allah hiçbir şey vermez. Ve bunun da kuralını koymuş Cenab-ı Hak. Nasıl yapılacağını. O kadar çok kural şey açık ki. Mesela dünyalık mı kazanmak istiyorsunuz? Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsana çalıştığının dışındaki insanın kendisine ait değildir. Çalışırsan senindir, yoksa değildir. Çalışırsan kazanırsın, yoksa yok. Ve men erâde'l âhirete ve sa'a lehâ sa'yehâ ve huve mu'min. Kim ahireti ister? İstemek de yetmez. Cennete gitmek istemeyen var mı? Hatta günahkarlar cennetin ortasını kimseye vermezler. Ve men erade el ahirete. Kim ahireti ister? Bu irade. O istek içinden olacak. O bir karar haline gelecek. Seni yataktan kaldıran karar gibi. Ve sealeha seayaha. Karar da yetmez. Onun için gereken çalışmayı yaparsa. Bu da yetmiyor ve huve mu'minun ve mümin olması şartıyla yapacak. O imanda yoksa gene bir şey ifade etmez. Fe ulaike kâne sa'yuhum meşkûra. İşte senin şaen de bu. Yani ben şey yapmaya çalışıyorum dersen o şey için eğer dinle alakalıysa imanın olması lazım. Orada Allah neyi istemişse onu yapman lazım. Ve sağlam bir isteğin, iraden olması lazım en başta. Eğer yapacağın şey dünyalıksa kazanmanın tek şartı çalışmaktır. Çalışmayana hiçbir şey yok. Allah'ın koyduğu sistem böyle. Şimdi bir de Bakara suresinin 200. ayetini açalım. ...201-202'ymiş. Tabii 200'den başlıyor aslında. Oradan 200'ün son kısmından alalım. 32. sayfa. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. İnsanların kimisi, ya Rabbi bana bu dünyada ver. Dünyalık ister, hiç ahiret aklına gelmez. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Onun ahirette alacağı bir pay yoktur. Ve minhum men yekulu, kimi de şöyle söyler. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Bizim yaptığımız dua gibi. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru derler. Peki ne olacak şimdi? Dünyalık isteyen Allah dünyayı verecek mi? Hem dünya hem ahireti isteyen Allah hem dünya hem ahireti verecek mi? Son ayete bakın ne diyor Allah? اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُ. Bunlara kazançlarından bir pay vardır. Çalışırsan var, çalışmazsan yok. Dünyayı istiyorsan çalışacaksın ki alasın. Hem dünyayı hem ahireti istiyorsan çalışacaksın ki alasın. Çalışmayana bir şey yok. Demiyor mu açıkça şimdi? E peki şimdi فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, isteyen inansın. Olur mu? Gerekeni yapacaksın inanmak için. Allah ne diyorsa ona göre. Çünkü inanmanın da bir sistemi var. Basit bir olay değil. Evet. Ve son olarak bizim okuduğumuz ayetleri tekrar, hani geçen hafta okuduğumuz ayetleri tekrar okuyalım. Herhalde hava şeyde bir ağırlık mı var? Yoksa ben mi uyutuyorum? Böyle ilk defa derste gözleri kapananlar görüyorum. Ders çok ağır. Kaç kilo ağırlığında? O zaman yukarıdan aşağı bastırmayalım. Böyle buradan gönderelim. Şimdi hafifinden Mehmet Hoca, en hafifinden 100'er gramlık gönderici. Ya konu gerçekten çok zor bir konu. Ama eğer önemini anlatabildiysek yeter. Zaten şey sonuç bildirgesini üzerinde biraz daha çalışarak internetten yayınlayacağız, göreceksiniz. Ama bu bir kere işi, sistemi tamamen değiştirecek bir şeydir. İnşallah bunu tüm İslam, önce Türkiye'ye sonra İslam alemine yayarsak birçok şey değişir. Yalnız havada da bir ağırlık var farkındaysanız. Efendim? Sıcak mı? İsmail, senin hararetinden kaynaklanıyor bu. Tabii. Pilava tabii o kaşıkları saldırınca. Şimdi 588. sayfayı bir açalım lütfen. Önce en hafifinden meali okuyacağım. ...26. ayetten itibaren mealden okuyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Buldunuz mu? Siz nereye gidiyorsunuz? O alemler için halis bir zikirdir diyor. Yani tüm alem için tartışılmaz bir bilgidir. Doğruluğu tartışılmaz bir bilgidir. İçinizden doğru olmak dileyenler için diyor. Yani isteyenler için. İçinizden doğru olmak dileyenler için halis bir zikir, tartışılmaz doğru bilgidir. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Nereye gidiyorsunuzun anlamı kaldı mı? Sizden doğru olmayı dileyenler için bir bilgidir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu ne demektir? Siz eğer Allah'ın kitabını uygulamadıysanız bunun manası nedir? Allah dilemiş midir, dilememiş midir? Allah dilemediği için ona uymuyorsunuz değil mi? Yoksa sizin kendi tercihiniz yok ki. Niye? Ayet var işte. Allah dilemeden sen dileyemezsin. O En'am suresinin 148. ayetinde hani deliliniz var mı çıkarın diye Cenab-ı Hak söylüyor ya, bu mealden onlarca delil bulur o müşrik. Bulamaz mı? Allah dilesin. Ya Rabbi sen demiyor musun? Ben dilemedikçe sen dilemezsin. Allah böyle bir şey dediği yok ki. Kelimenin manasını değiştirdin mi? Hiç Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeye gerek yok. Efendim cümlelerini değiştirmeye lüzum yok. Manayı değiştir, iş biter. Zaten bitmemiş mi? Ve işte bakın, evlerinizde var yüzlerce meal. Şimdi bizim bu Ahmet Çetin kaç tane mealim vardı? 164 tane. Ne kadar Türkçe meal varsa topluyor. Hepsini de okuyor. Kolej şey değil, öyle bırakmıyor. Hepsini de okuyor. Hepsinde aynı değil mi bu manalar? Hiç farklısına rastladın mı? Hiç yok. E buyurun şimdi. Canım sırf o meallerde değil. Ne diyorum size? Siz o büyük büyük tefsirlere gidin. Ta nereye kadar? O mezheplere gidin. Mesela şu kitap, şu var aynen. El meşiyetu vel iradetu bi ma'nen vahid fi ehli inde ehli sünne. Ehli sünnette meşiyetle irade aynı manayadır. Böyle. Ehli sünnette. Ehli sünnette yani bütün ehli sünnette bu ayete böyle mana verilir demiş oluyor. Bu şeydir. Yani kelam kitaplarında bu yazar. Şimdi Allah burada diyecek ki siz nereye gidiyorsunuz? O alemler için halis bir zikirdir. İçinizden doğru olmak dileyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Bitti. O zaman uğraşmaya gerek var mı? Niye uğraşalım ki? Bu bir kadercilik değil mi? Hatta o müşriklerinkinden daha ileride bir kadercilik. Ve siz bu kaderciliği Kur'an'a söylettiriyorsunuz. En kötüsü de o. Ama ayetin manası ne? İnsanların şey etmesi neydi az önce okuduğumuz ayetlere göre? Çalışıp gayret göstermesi. Çünkü o dedik ya, gayret göstermesen bir şey yok. Çünkü insan da şeyi oluşturabiliyor Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah da oluşturuyor. İnsanın oluşturduğu şey, Allah'ın oluşturduğu şeye uygunsa sevap kazanıyor. Allah'ın reddettiği şekilde ise günah kazanıyor. İnsanın oluşturduğu şey, eğer Allah'ın dışarıda yoksa o zaman da yalan söylemiş oluyor. Ya da hurafe yapmış oluyor. Yani zihninde, mesela diyor ki sen şunu şunu söyledin diyor. Halbuki söylememişsin. Değil mi? Yani siz böyle bunu söylemiş olsanız dışarıda bu şey var. Sen bunu söyledin dedin mi doğruyu söylemiş olur. Söylemediğiniz halde söyledin dedi mi ne olur? Olmayan şeyi ortaya koyuyor. Uydurma dedi işte yalandır, iftiradır, bilmem nedir. Şimdi peki doğru mana ne? Diyor ki Allahü Teala fe eyne tezhebun. Nereye gidiyorsunuz? Kur'an anlattıktan sonra, inişini anlattıktan sonra. İn huve illa zikrun lil alemin. Bu sadece tüm aleme tartışılmasız doğru bilgidir. Zikir odur. Evrensel nitelikteki bilgidir. Limen şa'e minkum en yestakim. Ama sizin, bu herkes için değil, dürüst olmaya gayret gösterenler için. Değişti mi? Doğrusu bu. Dürüst olmaya gayret gösterenler için. Mehmet Bey ağır oldu mu? Biraz hafif oldu değil mi? Ha iyi. Ta o kadar ağırdan sonra bu. Dürüst olmaya gayret gösterenler için. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ Allah. Şimdi Arapça bilenler için de, hatta Türkçesini de açıklayacağım. Sadece Arapça bilenler demeyeyim. Demin bir kelime açıklamasıydı, önemli değil. Şimdi buradaki herkes dikkatle dinliyor, 3 kişi hariç. Dersem, şimdi hemen bir derim, acaba ben miyim bu 3 kişi? Öyle dediğim zaman o 3 kişi, buradakilerin içinden 3 kişi olması gerekmez mi? Değil mi? Şimdi burada da buna istisna denir. Şimdi Arapça bilenler dikkat etsinler. Buradan ve ma teşaune, siz bir şey yapamazsınız. Ama illa en yaşa Allah, ancak Allah'ın ölçülerini koyduğu şeylerden bir şey yapabilirsiniz. Yani Allah şuraya yüzlerce emir koymuş. Bunların içerisinde şunu şunu şunu yaparsan doğru davranırsın. Ha, şunlardan benim dediklerimi yaparsanız ancak doğru yapmış olursunuz. Başkası ile değil. Yani sizin doğru olarak yapacağınız şey ancak Allah'ın doğru dediği şeylerden biri olur. Kendi kafanıza göre doğru uyduramazsınız. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah bu. Yukarıdaki ayetle irtibatlandırırsanız. Ama bunu genel hüküm olarak koyarsanız, sizin göstereceğiniz gayret ancak Allah'ın koyduğu sistemin bir parçası olur. Yani Allah'ın koyduğu doğrular, ya Allah'ın koyduğu doğrulardan birisini yaparsınız ya da yanlışlardan birisini yaparsınız. Mesela Allah şirki tarif etmiş mi? İman da tarif etmiş. Bunlar birer sistem. Efendim nikahı tarif etmiş mi? Zinayı da tarif etmiş. Helal mal kazanmayı tarif etmiş mi? Haram malı da tarif etmiş. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu sistem. Gelin hangisinden alıyorsanız alın. Ancak bunları benim koyduklarımdan alırsınız. Dünyanın dışına çıkma imkanınız yok. İşte burada. İşte siz ne yaparsanız yapın, sizin yaptıklarınız ancak benim koyduğum ölçülerden birine göre olur. Ya helal olur ya haram olur. O helal da ben koymuşumdur ölçüsünü, haramı da ben koymuşumdur. Yani benim sistemimin içerisinde yeri olan bir şeyi yaparsınız. O sistemin dışına çıkamazsınız. Aynı manay mıymış? Evet, çalışan doğruluğu yakalar. Ama siz ne yaparsanız yapın, doğru Allah'ın doğru dediğidir. Kendi kafanıza göre doğru uyduramazsınız demiş oluyor burada. Sizin yaptığınız şey ancak Allah'ın koyduğu sisteme uygun olursa Allah tarafından onaylanır. Ya da o sistemin bir parçası olarak ancak yaparsınız. Yani helal da yapsanız Allah onunla ilgili hükümler koymuştur. Haram da yapsanız onunla ilgili hükümler koymuştur. Yapacağınız ne yaparsanız yapın odur. Şimdi bu şu Ensar Vakfı binası içerisindeyiz. Ne demektir? Ve ma teşaune illa en yaşallah şu manaya gelir. Ne yaparsanız yapın bu bina içinde yaparsınız. Dışarıda değil. Evet. Allah'ın koyduğu sistemi içerisinde yaparsınız. Peki böylece bir dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olduk.